Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Strumień życia zmieni płynie, ścigając się z czasem. Myśli biją się z hałasem, już 20 lat za pasem. Nasuwa podpowiedź, wybieram prawidłową trasę. Przemyślenia nasze to jakby skręcił miksa z hasem. Czy musimy się zmieniać, to problem tego pokolenia. Czy zdołamy zachować siebie przynajmniej w jakiejś części? Nie każdemu się poszczęści, rzeczywistość często się mści. Więc wostrzam wzrok i zaciskam pięści mocno, z nadzieją, by droga w życiu nie była bezowocną. Czy pozwoli zawsze twardo stać na swoim? Nie wiem, idę powoli, a koleje losu zmienne. Zadaję pytanie, kim w przyszłości będę? Bo nieustanne zmiany mają wpływ na nasze plany. Świat przeze mnie postrzegany, rozumiany nie w całości. Świat bez równości, prawdy i sprawiedliwości. Ale będą stale zmiany z góry narzucone. Teraz wszyscy razem, później każdy swoją stronę. Wspomnienia utrwalone o drodze, którą przeszliśmy. I te wszystkie wydarzenia, które razem przeżyliśmy. Wszystko się zmienia. To jest zależne od czasu i od zmiany. Inaczej brzmi po latach ten sam tekst ufrymowany. Inaczej rozumiany jest i akcentowany. Jak znoszony ciuch, który zmienia swoje barwy. A nie zmieni swojej marki, swojej nazwy, swojego logo. Fenomen, tyle lat minęło, wciąż tą samą załogą. Ale zmiany zaszły, każdy z nas jest starszy. Przybij bekę, wcześniej masy pokój, teraz studio efekt. Wcześniej tylko fenomen, teraz fenomen z dużym echem. Posłuchaj tej płyty, orzeźwisz jak zimnym lechem. A po kolejnych, dokładnie, wszystko się zmienia. Smak uczucia i spojrzenie, właśnie to docenia. Właśnie to docenia. Wszystko się zmienia. To już nie jest ten świat. Wszystko się zmienia. Chciałbym to wyrazić, ale nie wiem jak. Wszystko się zmienia. To już nie jest ten świat. Wszystko się zmienia. Chciałbym to wyrazić, ale nie wiem jak. To było kiedyś, uwierz mi, nie wróci już nigdy. To odeszło jak uczucie, które nagle ostygły. Zmiana wizji na świat krzywdy, już nie patrzysz jak dzieciak. I co się wściekasz? Przecież to normalny czas ucieka. Gdzieś tam pewnie jest meta, my do niej zmierzamy wszyscy. Po co? Taka jest kolej rzeczy jak dzień za nocą. Żyjemy właśnie po to, by po nas ktoś inny miał szansę. Właśnie po to pędzimy przed siebie jak rewolanser. Nie, ja chcę z dystansem, po swojemu, powoli. Nie chcę się szkolić, jak żyć we własnej pracy nie woli. Za bardzo boli to wszystko, lecz zobaczysz to potem. Życie to wielki samolot, jesteś jego pilotem. I to jest dla mnie kłopotem, że tak jak dzisiaj już nie będzie. Bo świat się zmienia, ty zmuszony by w tym pędzie łapać swoje szczęście. Sam ulegasz zmianom, codziennie w lustro patrzysz. Gdy się budzisz rano i czy widzisz to samo, czy może jakąś inną postać. Na szczęście to ty, ale spróbuj temu sprostać. Przecież ze swojego okna widzisz inny świat codziennie. Tak jak jest teraz, na pewno nigdy już nie będzie. Wszystko się zmienia. To już nie jest ten świat. Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia.